रोमा कर ले पावा ओ मां किधर गई जिद कोल जितंदिया शामा हाय मां किधर गई करे आइए ना आइए साड़ी मर्जी सी सारी रात जाग के माँ का कर दी सी असी करे आइए ना आइए साड़ी मर्जी सी सारी रात जाग के माँ का कर दी सी तकदी हुंदी सी रावा ओ मां किधर गई साढ़े दुखा पाली मार उदे वर पैंदी जे बापू सानू चिड़के अगो लड़ पैंदी साढ़े दुखा पाली मार उदे वर पैंदी जिन मिलिया रोज सजावा ओ मां किधर गई ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਸਾਬੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਨੀ ਜਦ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਸਾਬੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਨੀ ਹੁਣ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਥਾਵਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਕਿਧਰ ਗਈ रोमा कर ले पावा ओमा किधर गई जिदे कोल जितंदियां शामा हाय मां।